hosszú éveken át, hogy átéljük együtt a nagy csodát. Egy gyönyörű nyári este volt, csillagfénye a szívemen áthatott, a napfényben hozzám fújt a szél.